Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O wyborze szefa Rady Europejskiej i bezpieczeństwie rozmawiali w Warszawie szefowie dyplomacji Polski i Niemiec. Przyszedł czas na głośny sprzeciw. Przestałyśmy być bojaźliwe, mówią uczestniczki protestów z okazji Dnia Kobiet. Policjanci ze Sztokholmu żądają od polityków przyspieszenia prac nad zaostrzeniem prawa dotyczącego posiadania broni. O wyborze szefa Rady Europejskiej, współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i bezpieczeństwie rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Dla szefa niemieckiej dyplomacji Zygmara Gabriela Warszawa jest przystankiem przed jutrzejszymi rozmowami w Rosji. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski jest zaniepokojony wizją Europy różnych prędkości. Wczoraj odbył się szczyt części Europy Zachodniej w Wersalu i tam wyszedł apel o Europę różnych prędkości. Szef niemieckiej dyplomacji odpowiedział na to, że Europa różnych prędkości już istnieje, bo nie wszystkie kraje są w strefie euro czy w strefie Schengen. Zygmar Gabriel podkreślał, że trzeba dbać, by różnice w Europie nie były zbyt duże. Tematem rozmowy ministrów był także wybór nowego szefa Rady Europejskiej. Witold Waszczykowski przypomniał, że podtrzymuje kandydaturę na to stanowisko Jacka Sariusz-Wolskiego. Pan Donald Tusk nigdy nie zwrócił się do rządu polskiego z informacją, że chciałby kandydować. Szef polskiej dyplomacji mówił, że premier Beata Szydło na zbliżającym się szczycie Rady Europejskiej będzie apelować do przywódców europejskich, by poważnie podeszli do kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Domagają się pełni praw reprodukcyjnych, stosowania konwencji antyprzemocowej, poprawy sytuacji ekonomicznej i przestrzegania praw kobiet. Na Placu Konstytucji w Warszawie odbyła się manifestacja z okazji Dnia Kobiet. To część wspólnej akcji organizowanej w ponad 50 krajach. Te postulaty do tej pory nie były brane pod uwagę, mówiła Ewa Borguńska z inicjatywy Protest Kobiet. Przestałyśmy być bojaźliwe. Przyszedł czas, że musimy zacząć walczyć o swoje prawa w sposób bardziej widoczny, ponieważ zawsze okazywało się, że coś jest ważniejsze, a nasze sprawy były zawsze spychane na dalszy plan. Nie pozwalamy dłużej traktować się instrumentalnie, nie pozwalamy handlować swoimi prawami. Podobne manifestacje odbyły się w kilkudziesięciu polskich miastach. Poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zapowiadają władze Warszawy. Chodzi m.in. o dodatkowe oświetlenie, specjalną sygnalizację, azyle i zmiany w organizacji ruchu. Urzędnicy przeprowadzili audyt przejść i wytypowali ponad 900 do zmodernizowania. Chcemy też edukować kierowców, by zwracali większą uwagę na bezpieczeństwo, mówi wiceprezydent Renata Kaznowska. To, co jest największą i najpoważniejszą przyczyną wypadków kolizji drogowych, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym w Warszawie, to jest niestety nadmierna prędkość, jak również dostosowanie tych przejść jest elementem niezwykle istotnym. Tych elementów jest wiele, to jest również nieoświetlenie prawidłowe rowerzystów, również pieszych, niedoświetlenie przejść dla pieszych. Planowane zmiany w organizacji ruchu to m.in. zwężone niektóre jezdnie, ronda i azyle dla pieszych. W ubiegłym roku doszło do 922 wypadków w Warszawie, więcej niż w 2015. Piesi to ponad 60% ofiar wypadków. Policjanci z komisariatu dzielnicy Sztokholmu Rinkeby żądają od polityków przyspieszenia prac nad zaostrzeniem prawa dotyczącego posiadania broni. W ostatnich 10 latach liczba zabójstw z użyciem broni wzrosła w Szwecji dwukrotnie. W dzielnicy Rinkeby przestępczość z użyciem broni to nierzadkość. Kilka dni temu policjanci zatrzymali znanego w okolicy kryminalistę w kamizelce kuloodpornej uzbrojonego w pistolet. Po kilku godzinach musieli go wypuścić na wolność. Komendant lokalnego posterunku policji Jörgen Olsson mówi, że przestępcy śmieją się społeczeństwu w twarz. Ten przestępca uniknie konsekwencji. Wprawdzie zostanie później skazany na rok więzienia, ale pewnie wyjdzie wcześniej za dobre sprawowanie, dodaje Olsson. Minister spraw wewnętrznych Szwecji Anders Ygeman obiecał niedawno, że projekt zmian przepisów dotyczących posiadania broni palnej zostanie przedstawiony jeszcze tej wiosny, a jesienią odbędzie się głosowanie w parlamencie w tej sprawie. Projekt ma zakładać m.in. podwyższenie kary więzienia za nielegalne posiadanie broni oraz natychmiastowy areszt. Przemysław Goński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy sporo chmur, ale i rozpogodzenia. Padać może na krańcach wschodnich, jak i zachodnich. Na Pomorzu także deszcz ze śniegiem. Na wybrzeżu dość silny wiatr. Na termometrach od minus 1 stopnia w Suwałkach do 4 w Zielonej Górze. Czwartek także pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy. 6 stopni w Gdańsku i Warszawie, 7 w Koszalinie, Białymstoku i Krakowie, 8 w Rzeszowie i Poznaniu, 9 we Wrocławiu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta długo grająca. Sześć minut po godzinie 22. Witamy Państwa, Iwanka Kunewa i Przemek Psikuta. Zapraszamy na następny, na kolejny odcinek naszej trójkowej płyty. Dziś w naszym cyklu Płyta podwójna. Album, który przynosi muzykę jakby zupełnie nie z tego świata. Sonaty misteryjne, zwane różańcowymi, Heinricha Ignaca Franza Bibera. Zjawiskowy cykl, niezwykle dziś popularny, cykl dziś modny, często wykonywany, no ze względu na swoją zupełnie niepowtarzalną aurę brzmieniową, ze względu też na swój ilustracyjny charakter, bo to próba muzycznego zilustrowania, próba wyrażenia dźwiękami kolejnych tajemnic różańcowych, próba dokonana przez jednego z największych skrzypków w XVII stuleciu, Bibera, który wyprzedził swój czas, którego odkrycia inspirowały później Bacha czy Paganiniego. No i dziś, proszę Państwa, 8 marca oczywiście w rolach głównych pojawią się panie, pojawią się kobiety, szczególnie jedna, genialna skrzypaczka i liderka tego zespołu, którego będziemy dziś słuchać. Zespół nazywa się Le Veilleur de Nuit, a jego założycielka to Alice Pierrot. Thank you. Tak, zaczynamy. To pierwsza z sonat misteryjnych Heinricha Ignaca Franza Bibera. Zwiastowanie. Tak zaczyna się ten cykl sonat misteryjnych, sonat różańcowych, które zostały skompletowane około roku 1676. Na fali dosyć ożywionego w czasach kontrreformacji kultu maryjnego. Na pewno sonaty nie powstawały w tym samym czasie. Wiemy, że Biber zestawił swój zbiór z kompozycji, nad którymi pracował w różnych wcześniejszych okresach. No a po raz pierwszy sonaty opublikowano dopiero na początku XX stulecia. Odkryto w roku 1890 manuskrypt, który przechowywany, świetnie zachowany i przechowywany jest w Monachium. Każda z kompozycji opatrzona jest takim sztychem przedstawiającym sceny z Pisma Świętego. Cykl składa się z 15 sonat na skrzypce i basso continuo. No i jest jeszcze utwór 16, którego posłuchamy dziś w finale. To solowa pasakalia, pasakalia przeznaczona na skrzypce solo. Warto przy tym wszystkim pamiętać, że pierwszą wykonawczynią tych arcytrudnych utworów była inna kobieta. Była legendarna już dziś skrzypaczka Susanne Lautenbacher, Niemka, urodzona w roku 1932. Absolutna pionierka, jeśli mówimy o muzyce dawnej, o nagrywanie pewnych dzieł na płytach, o pokazywanie ich na scenach koncertowych. Susanne Lautenbacher, wychowanka między innymi Henryka Schöringa, która nagrała cały cykl Bibera w roku 1962. Wtedy też ukazało się w Stanach Zjednoczonych w takim trzypłytowym albumie wytwórni Vox. No i to jest dokonanie niezwykłe, absolutnie pionierskie. Od tamtego nagrania minęły przecież lata świetlne, bo 40-50 lat. W odniesieniu do wykonawstwa na instrumentach historycznych to jest przecież cała epoka. No a bohaterką tego dzisiejszego nagrania, może nawet najbardziej niezwykłego nagrania muzyki Bibera w ogóle, jest Alice Pierrot, francuska skrzypaczka, która ukończyła konserwatorium w Lyonie, która zainteresowała się muzyką barokową na serio, jak sama podkreśla, pod koniec lat 80. Wtedy też trafiła do świetnego, młodego wówczas zespołu Les Musiciens de Louvre, który prowadził Marc Minkowski. Tam była solistką przez wiele lat. No i w końcu założyła własną formację, której dziś słuchamy, Le Veilleur de Nuit. Nazwę tego zespołu zaczerpnęła zresztą z malarstwa, z tytułu słynnego obrazu Rembrandta, Straż Nocna. A ta płyta, ten podwójny album, nasze dzisiejsze bohaterki, te płyty, zostały nagrane w jednej z paryskich katedr w czerwcu 2002 roku. Obsypany nagrodami, ten album otrzymał między innymi nagrodę Złotego Diapazona w roku 2003. Całość ukazała się nakładem wytwórni Alfa pod numerem 38. No to teraz dwie kolejne sonaty. Cały cykl podzielony na trzy rozdziały, na trzy części. Otwierają je tajemnice radosne, następnie mamy do czynienia z pięcioma tajemnicami bolesnymi i finał to pięć tajemnic chwalebnych. No i teraz przejdziemy do tej sekcji, do tej części drugiej i posłuchajmy sonaty szóstej w tonacji c-moll, która obrazuje modlitwę Jezusa w Ogrójcu, i sonaty siódmej F-dur, biczowanie Jezusa. Alice Pierrot gra na skrzypcach, a towarzyszą jej Marianne Miller, która gra na violi da gambie, Elisabeth Jaeger na organach, takich kameralnych organach, klawier organum, a na teorbie i na lutni Pascal Monteye. Thank you. Thank you. Muzyka Heinricha Ignaca Franza Bibera. w rękach bardzo zdolnych pań, fantastycznych instrumentalistek, artystek, które tworzą zespół Le Veilleur de Nuit. Trzy panie i Pascal Monteillet, który gra tu na teorbie, przy małych organach Elisabeth Gégé, Viola da Gamba, Marianne Miller. No a pomysłodawczynią, liderką tego całego zespołu jest fantastyczna francuska skrzypaczka Alice Pierrot. To jedna z najpiękniejszych jej płyt w jej coraz liczniejszej dyskografii. Sonaty różańcowe albo też sonaty misteryjne Bibera. Utwór zupełnie niezwykły, cykl wciąż odkrywany, wciąż pojawiający się w zupełnie nowych barwach, w nowych nagraniach. No a historia tego nagrań, tego utworu wcale nie jest taka długa, bo wspomniana Zuzanne Lautenbacher, ta pionierka, która dokonała nagrania na samym początku lat 60., to była zupełnie odosobniona pozycja, bo kolejne nagrania pojawiły się dopiero w latach 90. Sonaty różańcowe podzielone na trzy rozdziały, jak wspominałem, tajemnice radosne, tajemnice bolesne, przed chwilą właśnie dwie spośród tych tajemnic bolesnych, środkowych, i część trzecia to tajemnice chwalebne. Warto pamiętać, że w tych sonatach wirtuos, odkrywca nowych brzmień skrzypiec, jakim był Heinrich Ignaz Franz Biber, stosował bardzo specyficzną technikę, mianowicie skordaturę, czyli ciągłe przestrajanie strun instrumentu. Bardzo trudno jest wykonać wszystkie sonaty podczas jednej sesji, podczas jednego choćby koncertu. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Alice Pierrot gra praktycznie bez vibrata, przez co uzyskuje takie niezwykle sugestywne brzmienie całości. Te płyty, które dziś słuchamy, pojawiły się na rynku na początku roku 2003. Wydała je francuska wytwórnia Alfa. Płyty obsypane nagrodami, a całość uwieczniona została w naturalnych wnętrzach w paryskich katedrach w czerwcu w roku 2002. No to teraz, proszę Państwa, ostatnia z sonat, bo jak wspominałem, całość zamyka Pasacaglia. Pasacaglia G-moll na skrzypce solo. Utwór, no taka perełka, zjawisko w tym cyklu. Pasacagli posłuchamy na zakończenie, a teraz ostatnia sonata, 15 ogniwo, sonata w tonacji C-dur, która ma obrazować ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Thank you. Thank you. Tak właśnie malował dźwiękami Heinrich Ignaz Franz von Biber. Austriacki kompozytor o czeskich korzeniach, urodzony w roku 1644 w Wartenburgu, a zmarły w roku 1704 w Salzburgu. To jego sonaty różańcowe, jeden z najbardziej zjawiskowych cyklów w historii muzyki. To była sonata 15 w tonacji C-dur, programowo zatytułowana Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. No a fragmentów, obszernych fragmentów tego cyklu słuchamy dziś w jednym z najpiękniejszych nagrań biberowskich. Alice Pierrot, tutaj w roli głównej, wspaniała francuska skrzypaczka stojąca na czele swojego zespołu Le Veilleur de Nuit. No i na zakończenie pozostawimy Alice Pierrot samą, bo ów cykl zamyka Passacaglia G-moll na skrzypce solo. Rodzaj epilogu, zakończenie tego potężnego dzieła. Tutaj w roli głównej, jak wspomniałem, same skrzypce już bez akompaniamentu, bez continua. Tutaj powraca kompozytor do normalnego stroju skrzypiec. Wszystkie poprzednie ogniwa, poprzednie sonaty, z wyjątkiem pierwszej, tej, której słuchaliśmy na otwarcie, miały osobny strój. Na rycinie poprzedzającej zapis nutowy widnieje wizerunek anioła stróża prowadzącego dziecko za rękę. Stąd też ta część, właśnie Passacaglia, nazywana bywa imieniem właśnie anioła stróża, anielskiego opiekuna. Skonstruowana wokół bardzo prostej, czterodźwiękowej formuły, czterech dźwięków opadających, ale powtórzonych następnie w toku wariacyjnych zmian aż 65 razy. To pokazuje, jak kunsztownie i rewolucyjnie pracował Biber nad swoimi utworami. No i nieprzypadkowo właśnie te pasakalie uważa się za taką prefigurację sonat i partit Bacha, a także nawet kaprysów Nicola Paganiniego. No i tak zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Do sonat misteryjnych, do sonat różańcowych myślę, że będziemy powracać, bo tak jak powiedziałem, jest co najmniej kilka przepięknych nagrań, zresztą wciąż pojawiają się nowe, bo ten cykl odnaleziony na początku XX stulecia cieszy się dziś wielkim powodzeniem coraz młodszych pokoleń muzyków. Przypomnę, że w zespole Le Veilleur de Nuit, którego dziś słuchaliśmy, wystąpili Marianne Miller na violi da gambie, Elisabeth Jäger na tych niezwykle brzmiących kameralnych organach, klawier organum, a na te orbie grał Pascal Monteillet. No to przed nami na zakończenie Alice Pierrot i Passacaglia G-moll na skrzypce solo Heinricha Ignaca Franza Bibera. Przemek Psikuta, kłaniam się, do usłyszenia za tydzień. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold będzie zeznawał Michał Tusk. Członkowie komisji